uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In een groot deel van Soedan is er een reële kans op een hongersnood. Daarvoor waarschuwt de internationale waakhond voor voedselzekerheid. In het Afrikaanse land heerst de grootste voedselcrisis ter wereld. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn ook miljoenen kinderen ondervoed. In het land is een burgeroorlog aan de gang. En volgens de hulporganisatie hebben boeren zoveel last van het conflict dat ze niet of nauwelijks kunnen oogsten. Mark Rutte geeft zichzelf als minister-president een 6 of misschien een 6,5. Dat zegt hij in een afscheidsinterview met het NOS Jeugdjournaal. Daarbij mocht een aantal kinderen vragen stellen aan de vertrekkend premier. Volgens Rutte zijn er veel dingen gelukt in zijn regeringsperiode, maar is niet alles goed gegaan. Hij noemde onder meer de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord betrokken is bij omkoping in Kazachstan. Volgens Follow the Money zou een tussenpersoon zijn omgekocht door het baggerbedrijf. Deze hielp Van Oord bij het sluiten van contracten in Kazachstan. Van Oord zou 7 jaar geleden afstand hebben genomen van deze tussenpersoon vanwege strengere interne maatregelen. Hij of zij zou bij vertrek 24 miljoen euro hebben gekregen. Dat bedrag zou aanleiding zijn geweest voor de verdenking. Ouders van Utrechtse studenten die op een zogenoemde banga-lijst zijn terechtgekomen, zijn een stichting gestart. Volgens hen wordt er te weinig voor de vrouwen geregeld en willen ze daar verandering in brengen. Zo pleiten ze voor een sanctiebeleid en hopen ze bij te dragen aan een cultuurverandering. Begin dit jaar ging er bij het Utrecht Studentenkoor een lijst rond met vrouwelijke studenten. Het weer, vanavond kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen eerst veel zon, later ook stapelwolken bij 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn opgelost, maar nog wel een afgesloten snelweg. Dat betreft de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Die is dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Je moet dus omrijden via de oostkant van Rotterdam. Dan pak je eerst de A16 en vervolgens de A20. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleverbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleverbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleverbedrijven.nl. Nieuw, de Lifestyle-collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle-collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Wat als je familie bent of afstamt van een slavenhandelaar? Is dat iets wat je wil onderzoeken? Of juist vooral niet? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, we staan met de NPO Radio 1-bus op het plein De Balans in Middelburg. Het kloppende hart van het Zeeuws slavernijverleden. Want ongeveer 70% van alle Nederlandse slavenhandel verliep via Vlissingen en Middelburg. Schepen vertrokken met kostbare goederen aan boord richting Afrika om daar de tot slaafgemaakte op te pikken. En die vervolgens te verkopen in onder meer Suriname en de Caribische eilanden. De eerste hekken staan hier al klaar naast de bus bij het slavernijmonument dat uit twee zwarte en twee twee witte zuilen bestaat. Er liggen ook een bloemetje en een lichtje daar. En de drie bomen eromheen die zijn in rode doeken gewikkeld. Want maandag is 1 juli het Kittikotti. En dan wordt daarmee de afschaffing van de slavernij gevierd. Maandag sprak ik een nazaat van een tot slaaf gemaakte. Vanavond een afstammeling van een slavenhandelaar juist in de bus. Jan-Paul Loef, welkom in de bus. Ja. Maar toch zat je nee. Schreeg geen ik niet... slavenhandelaar. Kapitein. Hij was kapitein op een slavenhaler. En hij was dus niet de handelaar. Hij deed dan niet dan de transacties in feite? Voor zover ik weet niet, nee. Want je kwam de bus in met een heel oud boek in je handen, zo groot als een A4, denk ik. Bruin, geel. De kaft is wat aan het rafelen. Wat staat erop? Het is het scheepsjournaal. En ik zal voorlezen wat er op de eerste bladzijde staat. Met een prachtig handschrift ook. Echt zo'n oud, doktershandschrift. Journaal gehouden op het edele commerciecompagnieschip Prins Willem V. Gecommandeerd door de kapitein Cornelis Pietersson. Bemand met 35 koppen ten slavenhandel naar de kust van Angola. Door mij als opperstuurman Cornelis Loef. En dat is mijn bed over grootvader. Cornelis Loef. Cornelis Loef. En hoe heb jij dit ontdekt? Is dit iets wat... Ja, dat is in de familie gebleven. Ja, generatie op generatie. En dat woonde in mijn vaders werkkamer. En toen mijn ouders allebei stierven, hebben mijn zus en ik gezegd van dat gaan we niet verdelen. Dat is gezamenlijk eigendom. We hebben allebei geen echte nazaten. Dus als wij er niet meer zijn, gaat het naar het Zeeuws Archief. En het Zeeuws Archief heeft van diezelfde reis een ander journaal. Exact dezelfde reis. En hoe kan dat dan? Dat was dan een onderofficier? Dat werd bijgehouden door iemand anders. En er werden meerdere journaals bijgehouden. En daar zaten dan ook verschillen in de verhalen in de boeken? Of hield de ander iets heel anders bij? Nee, dat is ongeveer hetzelfde. Het is mooi weer en we doen dit en dit en dit. En we zien die en die potvis. En de gewone dingen die in een scheepsjournaal staan. En in het andere staat dat ook. Zou je een stukje kunnen voorlezen verder uit het boek? Want je hebt ook een paar ik heb notities. Ze varen van Middelburg, van Rammekes in feite. Dat is het fort aan de ingang van de haven van Middelburg. Varen ze in de richting van Angola. En bovenaan de bladzijde zie je wat ze aan het doen zijn. Dus leggende op de reden van Rammekes. En dan als je het verderop ziet, zeilende in het kanaal. Dan zijn ze dus tussen Frankrijk en Engeland in. En weer een paar bladzijden verder. Leggende voor de westkust. Westkust van Afrika. Nou, en dan gaat en staat daar dan ook iets omschreven van hier en daar pikken wij zoveel. Ja, goed, dan heb je 's morgens met het begin der dag wende het om de oost, dat is dus de wind. Het weer wordt weergegeven, de plek waar ze zijn wordt weergegeven als ze een zonnetje geschoten hebben. Heel feitelijk allemaal. Het is in feite heel feitelijk. We zijn hier, we doen dit en we zien dat. Ja, het weer is zus en het weer is zo. Ja. En uiteindelijk komen ze dus in september... komen ze voor de kust van Loanga, dat is in Angola. En ze kopen op 14 september kopen ze hun eerste slaaf. En 14 september is ook mijn verjaardag. Ik vind dat wat ironisch. Ja, dat is natuurlijk dubieus. Daar kan mijn moeder niks aan doen en daar kan Cornelis ook niks aan doen. Nee. Maar het viel mij op van, verdorie, dat is 14 september. Maar is dat dan nog voor Cornelis, jouw bed overgrootvader, en schrijft hij iets van emotie daar dan bij? Of is dat ook heel feitelijk? Nee hoor. 'S morgens en door de dag zeer... Het is erg moeilijk leesbaar, hoor. Goed dan wel. En dan staat in de marge, in de linkerkantlijn, staat tweemans slaven aan boord. En dan staat er een 2 onder, nummer 2. Dus toen had hij hebben ze 2 mensen gekocht. Zonder iets van een naam, van dat het een mens is, een persoon. Hoe is dat voor jou om als... Ja, het is, ik heb het wel vaker gezegd, het is heel ambivalent. Aan de ene kant wil je zo'n man natuurlijk bewonderen voor wat hij nautisch doet. Hij vaart met een fregatschip, vaart hij van Rammekes naar Angola, naar Suriname, naar Nederland terug. Mij zie je het niet doen. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk dingen gedaan die horribiel zijn, die vreselijk zijn. Dus het is ambivalent. Ja. Werd er wel over gepraat in de familie? Want je zei dat dit boek lag gewoon in de werkkamer. Dit was bekend. En ik heb ooit eens tegen mijn vader, toen Roots op televisie was, heb ik gezegd, moeten we dat niet eens uittypen? Is dat niet interessant voor de geschiedenis? Het is niet iets om trots op te zijn, zei hij dan. Oh, jij stelde voor om dit boek, om het journaal helemaal uit te typen? Ja, want kijk, ik kan het min of meer lezen, omdat ik Cornelis' handschrift zo langzamerhand een beetje ken. Ja, je hebt een halve studie wel voor nodig om dat te ontcijferen. Nee, valt mee. Hij schrijft eigenlijk heel netjes. Oké, sorry. ik heb even naast je gezeten, maar het is leek. Het is schoonschrift uit de 18e eeuw, hè? Ja. En het Zeeuws Archief heb ik contact mee. En die zeggen van, hij heeft vreselijk veel geschreven. Brieven en rapporten en alles, en dat ligt allemaal in het Zeeuws Archief. Wel ook een man van de wereld een beetje, want hij hield alles bij. Hij heeft deze wereldreis gemaakt. Het Hij heeft meerdere reizen gemaakt. Want ik heb ook de brieven dat hij vraagt of u alsjeblieft mag leren om te gaan varen. En dan praat je twee decennia eerder. En dan vraagt hij of hij mag gaan varen als matroos, op matroosgage. Maar met het genot der tafel en de hut. Kijk. Kortom, wel als officier, maar betaald als matroos. Om gewoon het vak te leren. Ja, wel ondernemend type dus. Ja, zijn vader was de baas van de werf, de Rijkswerf, zal ik maar zeggen, in Vlissingen en Veren. En ik heb ook nog een brief, die heb ik niet bij me, dat hij vraagt of hij mag verhuizen van Veren naar Vlissingen. Want dat wou hij wel. Want vanwege in Vlissingen werden meer schepen gebouwd. In Veren was het een beetje een dode boel. Hij rook kansen. Nou ja, hij wou gewoon schepen bouwen. Ja. En als ik nu door Veren loop, waar ik woon, dan loop ik dus over een stuk grond waar mijn bed over grootvader schepen gebouwd heeft. Ja. Dat is heel, heel vreemd. Dat is heel leuk ook. Ja, ja, het is ook wat je net ook al zei. Dat stuk is iets om trots op te zijn. Ja, en zijn zoon is dus gaan varen. Ja. En diens zoon is notaris geworden. En ik heb hem altijd afgevraagd, waarom zijn ze in hemelsnaam opgehouden met varen en notariaat ingegaan? Maar dat was de Franse tijd. En de hele zeevaart vanuit Zeeland donderde in elkaar in die tijd. Dus dat hield op? Dus er was gewoon geen werk voor. Ja. En een notariaat kan natuurlijk gewoon, als je slim genoeg bent, best goed werk zijn. Ja, hier zit ook tegenover mij best een nette man, een chique man. Hoe dank je. Maar heeft jouw familie dan heel veel geld ook daaraan verdiend? Of hoe moet dat dan? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de memoires die mijn grootvader geschreven heeft, die was huisarts op de Veluwe, dat die aangeeft dat ze in zijn jeugd niet rijk waren. Dus in het fortuin van mijn familie heeft wel ergens een dip gezeten. Ja. En zijn broer, die was notaris hier in Kouwkerken, die heeft waarschijnlijk vrij goed verdiend. Okay. Maar aan het notariaat. Ja. Ik denk dat het geld wat er met slaven verdiend is, ik denk dat daar in die anderhalf, twee eeuwen die daartussen zit, dat daar niet zo heel veel van over is. Want wel altijd. Hoe zou ik het zeggen? Mensen die hier in Zeeland een belangrijke functie hadden. Notaris waren, dokter waren, gewoon academici. Maar er staat niet in het journaal wat hij dan, of wat een slaaf, als ze dan die gebracht hebben naar de plek, wat ze daar dan voor gekregen hebben. Nee, ik heb daar wel een. Als je even voorbij de muiterij die er ook in staat gaat. Oh, daar wil ik ook wel iets over horen, Jan-Paul. Ja, tuurlijk. Okay, laten we alles behandelen in jouw boek. Nou, de 14e hebben ze dus de eerste slaaf gekocht. En dit is in welk jaartal? Dit is 1769. 69. En dan hebben ze in november, eind november 69, krijgen ze mot aan boord. Dan willen er een aantal schepelingen. Die willen weg. Want ze liggen dan, moet je je voorstellen, vanaf september liggen ze voor die kust in die bloedhitte van de tropen. Omstandigheden zijn natuurlijk vreselijk. En je moet je ook goed realiseren dat de gewone zeelieden, die werden niet heel veel beter behandeld dan slaven, hoor. Die werden gewoon, ja, je had een hangmat en je lag met je billen tegen de volgende zeeman aan als je lag te slapen. Die hadden het helemaal zo breed niet. Kijk, mijn voorvader was officier. Die zal een hut gehad hebben. Die at van een tafel. Maar de gewone zeelieden hadden het helemaal niet best. Nee. Dus waren er een zevental die wouden met de sloep terug naar Nederland varen. Vanuit precies. Angola, ja. Gekke werk. Ja, volstrekt gekke werk. Gewoon, die waren verzopen voordat ze West-Afrika voorbij waren. Maar dat hebben ze tegengehouden. En als je dan de laatste, daar zitten een paar blanco pagina's in dat journaal. Als je dan de laatste entree hebt, dan een van die lieden die dus gemuid heeft, die zegt, ik moet voorzichtig lezen. De zaak dat zij met blote messen Makander op de bord zaten, indien zij niet getrouw aan elkander zouden blijven. Eén zeide, den eerste donder die voor mijn boeg komt, die zal ik overhoop duwen als een hond. Hond met een T. Dat is een heldere taal ook wel. Ja, er wordt geen, daarna heeft Cornelis niet meer geschreven. En waarom is dat dan? Wat duidt dat? Dat weet ik niet. We weten eigenlijk niet, daar heeft geweld en plaatsgevonden. Er heeft geweld plaatsgevonden. Dit was, even kijken, dit was 28 november. En een paar bladzijden, blanco bladzijden, schrijft hij verder. Dus dat heeft hij overgeslagen, bewust? Heeft hij overgeslagen met het idee van dat ga ik later opschrijven. Wat daar nog dan heeft hij nooit gedaan. En dan 30 november gaat hij gewoon door met zijn journaal alsof er niks aan de hand is. Dan begint hij weer over het zonnetje schijnt. Ja, twee jongens gekocht, twee vrouwen gekocht, 164 slaven. 164 slaven, ook niet de minste aantallen. Nee, maar het gaat nog veel verder. Want? Nou, ze eindigen uiteindelijk bij 378 slaven. Zo. Een schip van 35 meter of zo, hè. Dat was niet groot, hoor. Dat is echt gewoon hartstikke vol op zo'n schip. Het was afgrijzelijk. Het was, ja. Maar de eerste keer dat jij dat las. Ja, goed, je weet natuurlijk dat het er is. Je weet dat hij bestaan heeft. Mijn vader was er niet stil over of zo. Hij verzweeg dat niet. Maar ja, goed, het was ook niet iets waar we het iedere dag over hadden of zo. Merk je daarin ook wel dat er veel veranderd is de laatste tijd? Als je dan kijkt naar hoe jij. Want jij bent wel actief hierover aan het vertellen. Ik vind omdat we dit moeten vertellen. Weet je, als je je geschiedenis vergeet als land, dan loop je het risico die geschiedenis te herhalen. Dat moeten we nooit doen. Dit moet nooit meer gebeuren. En als we er stil over zijn, dan heeft iedereen van, ah, ja, nou ja, goed. Er staan wat mensen Katie Cody te vieren en het zal allemaal wel. Dat is niet goed. Ik zie ook aan je ogen dat echt iets met je doet. Klopt. Je wordt ook een beetje emotioneel daardoor. Waarom is dat? Het is niet zo makkelijk. Ik bedoel, ik zit hier te vertellen over iemand die zich, naar ons perspectief, vreselijk misdragen heeft. Mm-hmm. En ik blijf me afvragen, hoe kan iemand die misschien wel weldenkend is, hoe kan iemand dit gedaan hebben? Wat was in hemelsnaam, wat bezielde ze? Ja. En dat emotioneert me, ja. Kan je daar zelf een antwoord op bedenken? Waarom heeft hij dit gedaan? Ik denk dat ze mensen van een andere ras als iets minderwaardig zagen. Dat gewoon de teneur van de hele maatschappij in die tijd was. Racisme. Racisme, puur racisme. Dat denk ik. De enige verklaring die ik ervoor heb. Ja. Ik kan hem niet. Als ik het analyseer, kan ik hem niet zien als een racist van deze tijd. Ik denk dat het toen een algemeen gedragen mening was. Dat maakt het niet goed. Maar het is de enige verklaring die ik ervoor heb. Ja. Voor die gruwelheden die daar toch aan boord hebben plaatsgevonden. Natuurlijk. Ja, luister eens. Er gaan ook gewoon slaven dood. Dat staat ook gewoon in het boek. Ja, kan je daar iets over vertellen? Ja, moeilijker, want daar zijn ze wat minder open over. In ieder geval kan ik zeggen dat op een gegeven moment de kapitein doodgaat, Pietersson. En dan wordt dus mijn voorvader, als opperstuurman, wordt ja, automatisch de kapitein. En dat zie je dan 's nachts om 12:30. Even goed dichtbij. overleed den commanderend kapitein Cornelis Pietersson door een zware koorts. Waarop in plaats residerende als kapitein Cornelis Loef, opperstuurman Jan de Neef en onderstuurman Joost van Oosten. Kortom, dan schuift het hele plaatje op. Ja. Het was ook voor de bemanning was het niet een gevaarloze bezigheid. Nee, zeker niet met die muiterij ook natuurlijk nog eens. Want ja. Er kwamen ook wel in slaven in opstand natuurlijk op een schip. Maar dat heeft ik denk niet dat in dit geval niet, nee. Dit is echt de bemanning zelf die gewoon blijkbaar er genoeg van hadden. Ja. Je moet je voorstellen, ze kwamen in september aan. Ik praat nu over december. Ze voeren pas in maart weer weg, hè? Ja, maanden. Ze hebben dus een half jaar hebben ze voor Loanga gelegen met al die mensen die ze gekocht hadden, opgesloten aan boord in de boeien. In de hitte. Dat in die bloedhitte daar. Het is niet iets waar je lang over na moet denken. Niet alleen, het is ook niet iets wat we moeten verzwijgen. Niet alleen in oude journalen uit de slavernijperiode zijn stukjes geschiedenis te vinden, zoals in het boek Op jouw schoot. Vooral in Middelburg zie je zichtbare sporen of verwijzingen naar het slavernijverleden. Zo ook op de Balans, het plein waar we met onze NPO Radio 1-bus geparkeerd staan. Hier beleefde de Middelburgse commerciecompagnie, ook jouw voorvader, actief voor was hoogtijdagen. En onze verslaggever Meerte van der Drift die kreeg een rondleiding door de stad van Wim via Via Tours. Nou, ik begin altijd met een inleiding op de markt. En dan zeg ik, we komen op de Balans. En dan zie je dus de geschiedenis van Middelburg, althans de economische geschiedenis van Middelburg, gecomprimeerd zien op het Balansplein. Ik heb het idee op elke straathoek of elk pleintje dat hij bij ongeveer ieder gebouw wat hier staat een verhaal heeft. Ja. Je kan natuurlijk geschiedenis leren uit een boekie. Hè? Dat is prima hoor je dat, ja. En dan krijg je een mooi examen daarover. Maar als je nou om je heen kijkt, hè, dan zie je dat gewoon. Die hele geschiedenis van onze mooie stad. Ja, ik viel nou even stil. Want als ik hier naar boven kijk, dat is toch ook geweldig, hè. Op dit Balansplein, hè, daar heb je dus eigenlijk de hele geschiedenis van Middelburg gecomprimeerd bij elkaar. Je hebt daar het gedenkteken ter nagedachtenis van de afschaffing van de slavernij. Het is in 1863. En dat is dan wit en zwart. Dus de slavenhandelaren en de slaven. En dan heb je daar, dat is een gebouwtje. Dat is een mooi trapgeveltje. En dat is een gebouw, een kantoor van de West-Indische Compagnie. En dat is de 17e eeuw. En dan heb je daar, achter dat ijzeren hek, een heel groot gebouw. En dat is een pakhuis van de Middelburgse Commerciecompagnie. En die praktiseert de slavenhandel. Die is opgericht in 1720. En die heeft dus meer dan 150 slavenreizen gerealiseerd. Ja? En dus dat is de reden, hè, waarom we dus hier op de Balans ook ieder jaar op 1 juli op Ketikoti dus herdenken de afschaffing van de slavernij. Niet alleen in Amsterdam, maar ook hier in Middelburg wordt herdacht Ketikoti, verbreken van de ketenen. Ketikoti, dan zeg ik van, nou ja, u weet toch wel wat dat betekent. Nou, dat is interactief, ja? Nou, dus dan hoop ik dat ze dus zeggen van verbreken van de ketenen. Maar toen kreeg ik, dus, ja, dat is een mevrouw uit Suriname die lekker kan koken. Ja, hallo? Daar schrik ik wel van, hoor. Nou, laat ik maar gewoon het boetekleed aantrekken. Dat komt omdat er zo slecht geschiedenis is gegeven. Ja? Wat mist er dan in de geschiedenislessen? De compassie. Ook als ik dat aan mijn kleinkinderen vraag van, ja, opa, dat is saai. Ja, die jaartallen. Ja, dat is natuurlijk geschiedenis niet. Hallo. U zit even een rustmomentje te houden op deze plek, een broodje te eten. Ja. We liepen er net omheen en vroeg aan wat vast. U had het wel gezien, maar niet helemaal bewust geplaatst. Nee. Ja. Toen wisten we niet dat het van het slavernijverleden was. Nou gaan we. Dat is wel een eind lopen, hoor. Maar dat wil ik je toch laten zien eigenlijk. Naar de Oostkerk. En daar is dus een huis en dat heet de Bocht van Guinea. Ja? Een heel groot, vierkant, wit, statig pand. Zeker. 3 verdiepingen. Ja. Ik ben ook in de Caribische delen van het Koninkrijk geweest. Over de doorwerking van de slavernij. Dan kijk ik toch met een beetje een dubbel gevoel naar zo'n mooi pand. Ja, dat klopt. Ja. We gaan even aan de kant voor we van de sokken gereden dat, worden. Dat klopt dus ook, hè, want hè, dat is 1720. Dat is dus de oprichtingsdatum van de Middelburgse Commissiecompagnie. Nou, dit is 1780. Hè, dus dat is dus een rijke koopman, hè, die dus met die slavenhandel op de bocht van Guinea zijn fortuin heeft verdiend. En toen kon hij dit kopen? En toen kon hij dit laten bouwen. Ja, zeker. Hè, maar er zijn ook met name in Zeeland toch mensen geweest die zich tegen die slavenhandel en die slavernij gekeerd hebben. De beroemdste is dominee Bernard Smijtengeld. Die heeft 144 preken gemaakt over het gekrookte riet en de walmende vlaspit zult gij niet uitdoven. Die heb ik allemaal gelezen. Dat ik een normaal mens gebleven ben, dat is een groot wonder. Maar daar staat het wel in. Je gaat met die heidenen, daar ga je wel goed om. En je gaat niet die slavenhandel en die slavernij praktiseren. Trouwens, dat is niet de enige dominee, hoor. Er zijn er nog meer te noemen. Dus, nou goed, dat is de nuancering van het verhaal. Je luistert naar Vijf Dagen. De NPO Radio 1-bus staat geparkeerd naast het monument in Middelburg. En ik praat met Zeeuw over een link met het slavernijverleden. Mijn gast is Jan-Paul Loef. Jan-Paul, in de reportage hoorden we dat jaartal 1863, de afschaffing van slavernij. Waarom zou jouw overgrootvader, die dus op een gegeven moment kapitein ook was van het schip, willen stoppen met deze praktijk? Waarom zouden zij akkoord zijn met het stoppen van hun business eigenlijk? Nou ja, kijk, hij is er natuurlijk nooit meer gestopt, want hij is ver voor die tijd gestorven in 1814. Maar ik denk, om eerlijk te zeggen, dat het einde van de slavernij moeilijk lag, politiek. Je moet je realiseren, slavenhouders waren rijke mensen. Rijke mensen zijn machtig. Dat is zo, dat was zo, dat is altijd zo. Die stonden niet vooraan om dit... En die zaten natuurlijk helemaal niet te wachten op het eigenlijk onteigenen van hun bezit. En ik vermoed dat bijvoorbeeld die vergoeding die ze gekregen hebben per slaaf van 300 gulden... en het feit dat die slaven 10 jaar door moesten werken, dat de enige manier was waarop de toenmalige politici dit überhaupt voor elkaar hebben gekregen. De weldenkende politici die dit als iets afschuwelijks zagen, hebben dan in hemelsnaam maar een compromis gesloten. Ik weet het niet, hè. Dit is een hypothese. Het is misschien iets waar iemand dus gezellig op kan promoveren of zo, maar het is de enige verklaring die ik voor dit een heb. Want het klinkt zo ontzettend onrechtvaardig. Die slaven kregen niks, die moesten nog 10 jaar doorwerken. En die rijke stinker die kreeg 300 euro per mens die vrijliet. Ja. Tot slot, want we zijn Jan-Paul al bij het einde van de uitzending. Wat heeft het jou gebracht dat je dit verhaal actief bent gaan vertellen? Heeft het jouw leven veranderd? Ja, ook wel een beetje. Ik heb ontzettend veel hele leuke mensen leren kennen van de andere kant van dit verhaal. En dat maakt, dat maakt me rijker, denk ik. Nou, dat is toch het allermooiste. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Want zoals ik zeg, als je het verleden vergeet, dan loop je het risico de fout uit het verleden te herhalen als land. Dat moeten we niet doen. Met die wijze les en woorden sluiten we af. Jan-Paul Loef, dank voor jouw dappere verhaal hier in de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond geen 5 dagen. Maar wel meer Kitty Kotti vanwege de special na de comma herdenking slavernijverleden. Straks langs de lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Een hele fijne avond. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Hi.